لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قبل سجانزة نتكى نيوليز سوالي كنا موضوعي نليتوا مكجانا رمضان كوني مكاو كما هو نا سورة نزيوناونا هبا بازو تنكتنا كتان Naomba anayekumbuka yale masala nilikuwa nimezungumzia majibu yake anipe. Mwanamke amefiwa na mumewe. Mwanamke amefiwa na mumewe. Nani ana wajibu wa kumhudumia? Atahudumiwa na mali ya mume mpaka amalize eda. Atahudumiwa na mali yake mwenyewe. Nikisema mali yake mwenyewe maana yake kama hana jukumu linahamia kwa ndugu zake. Ni upande gani unawajibika kumhudumia mwanamke akiwa katika eda ya kufiwa? Nani anakumbuka jawabu lake? Lakini swali limeeleweka au sio? Naam. Na ni mambo yanatokea haya tena kwa wingi tu. Kwa sababu tunakufa siku zote, kila siku makaburi yanaongezeka na vizuka nao wanaongezeka kila kukicha. Anamaliza huyu eda, mwingine ndio yupo katikati, mwingine anaianza. Kwa hiyo huduma ya yule, naam, Sheikh Mahmud, samani sauti yako huku mbele haifiki kabisa. Tunakuruhusu uje hata hapa, njoo tena, njoo, ndio nishakuamuru hivyo na kumudu wewe. Assalamu alaikum. Swala la Sheikh Saruliza Sheikh, ni upande gani utamhudumia kizuka? Upande utakaomhudumia kizuka ni upande wa mume. Aidha mali yake aliyoacha mume au ndugu zake mume ndio atahudumia kizuka. Nani ana jawabu tofauti na lililotangulia? Nani ana jawabu tofauti na lililotangulia? Sheikh Mahmud anasema upande wa mume ndio wenye wajibu huo. Mali ya mume au ndugu wa mume ndio watakao mhudumia yule mfiwa. Nani ana jawabu tofauti na hilo? Ehe. Baba wa nani? Baba wa mwanamke, kwa maana ndugu zake. Ndugu zake. Ila mimi sitaki mpishane. Nataka hili lilikuwa ni darasa nililitoa. Yaani sitaki kwamba huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Sio kama vile leo ndo naleta kama kitendawili. Yaani ni darasa nililitoa hapa. Kwa hiyo nataka jawabu kwa mujibu wa darasa nililolitoa. Tunakubaliana na jawabu la na Sheikh Mahmud au jawabu la Muhammad? Muhammad anasema ndugu wa mke, baba sio, ana yaani ili mradi upande wa mwanamke ndio utawajibika kumhudumia. Sheikh Mahmud anasema mali ya mume na ndugu wa mume ndio wenye jukumu la kumwangalia mfiwa hadi anamaliza eda yake. Sasa nataka nani anakumbuka sura nyingine naziona humu? Ehe. Isije kuwa mashehe wanakaa tu anaondoka, huyu leo anakaa lakini hakuna ambacho tunakipata ya ambacho wewe pia unaweza kusaidia, labda ukasaidia wengine. Nataka lile somo lile, nani anaweza kulileta? Naam, nataka jibu la ile siku, sio ulitafute jibu kwamba unafikiria nilisemaje. Ulikuwepo? Asante. Njoo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika kukumbuka alichoongelea ni mwanamke baada ya kufiwa na mume, aliongelea ile mali ya mume inavyogawanywa, na akaongelea kwamba huyu mwanamke atahudumiwa na huyu mali ya mume, kwa sababu huyu mume ndo anaokaliwa eda na huyu mke. Katika kuka kwangu sasa, sitaki waje wengi, inatosha. Nilisema hivi kwa mujibu wa somo, leo nakumbusha tena, na nilinukuu vitabu kadhaa vya wanawachuoni wa kifiqhi, Mughni, Mulakhasul Fiqhi. Ni kwamba mke aliyefiwa na mume anahudumiwa na mali yake mwenyewe, anahudumiwa na mali yake mwenyewe. Kama anayo, kama hana, atahudumiwa na wale ambao wao ndio wahusika wa yule mke, kama alivyojibu Muhammad. Lakini sijui kama unakumbuka nilizungumza hivyo au tu umeona ndo rai yako, kama rai ya kielimu kwako. Naam, aliona tu kama rai yake ki kama ambavyo kila mmoja ametoa, hasa Sheikh Mahmud ametoa rai yake, au sio? Nimekuhisi umetoa rai yako. Haiko kwamba anahudumiwa na mali ya mume. Mali ya mume Allah tabaraka wa taala alivyoitaja hii mali, hii imetajwa na imegawanywa katika makundi makuu matano. Mali ya mume, kundi la kwanza, imzike marehemu mwenyewe kwa kuzingatia kwamba ni mali yake, kama ambavyo anapoumwa inamtibu ile mali yake. Hili ni au hiki ni kipengele cha kwanza. Sehemu ya pili, hii mali itaangalia madeni, inaweza kuwa mali yenyewe pia ni rehani. Kuna kitu cha mtu amechukua kipo kwake, kuna mali ya mtu ameichukua kitu chake akakiacha kwa yule mtu, ina maana ile mali itakuja kukomboa kile kitu. Lakini pia kuna madeni ambayo yasiyokuwa na dhamana. Naam, yale yote yale yaondoe, zile mali ziondoe yale madeni. Lakini pia kuna madeni ambayo yanamhusu Allah tabaraka wa taala. Inaweza kuwa anafariki, kulikuwa ile mali ile hajatolea zaka ile, au hajaenda kuhiji, huenda alishajiandaa nini. Kwa mfano miaka ya korona hii, watu walienda walishindwa, asema nitaenda kuhiji mwakani, mfano mwakani yenyewe korona, basi mwakani anafariki, mali yake ile inakuwa inaenda katika maeneo yale. Kwa hiyo maeneo haya tunayotaja ndio ambayo mali ya marehemu huwa inaenda. Mwisho, wasia, au niseme nne, wasia, mwisho mirathi. Basi mwisho mirathi, katika makundi yote ambayo yanatajwa yanayohusika ile mali ya marehemu iende, hakuna kipengele cha kumhudumia nani, hakipo kipengele cha kwamba na yule mke wa marehemu hiyo mali ya marehemu imhudumie, hicho hakipo. Kwa hiyo yule anabaki kwamba ahudumiwe, kama ile yule mume anafariki ana mali, katika zile mali zile, katika zile mali huyu anastahiki kurithi, huyu mke anastahiki kurithi kama warithi wengine. Kwa hiyo kwa sababu anastahiki kurithi, hii mali ambayo ya marehemu ataitumia kulingana na sehemu yake anayorithi, kulingana na fungu lake la mirathi. Lakini si kwamba kuna fungu linatengwa kwamba kizuka anahudumiwa na hii pesa hii, hiyo haipo kisheria, hiyo haipo kisheria, kwamba lakini ni mkewe, apatumiki akili. Ile mali Allah amewamilikisha watu tayari, ile mali ile. Kwa hiyo yeye, je, ameingia, anaingiaje? Ameingia katika mlango wa kurithi. Kwa hiyo kile anachokirithi ndo mali yake, ni haki yake. Eda ni wajibu, yani ile eda ni wajibu wa kisheria, si kwamba kwa sababu anakaa eda basi iwe kama analipwa. Halipwi, yeye anatekeleza jukumu lililo kisheria. Kule kukaa eda ni wajibu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, bila kujali. Ndio maana hata mke aliyepewa talaka tatu, ya kwanza, ya pili mpaka tatu zimeisha, eda iko pale pale, na wala yani haimo, niseme hastahiki au hayumo katika wajibu wa kumhudumia huyo mke mwenye talaka tatu. Tayari mtalaka wake mume yule hana wajibu wowote. Mtume anasema la nafakata laha wala sukna, wala hana haki ya kuhudumiwa wala makazi ya mume pale hana, lakini eda iko pale pale. Kwa hiyo eda ni amri, ipo kwa upande wake. Kwa hiyo hili lieleweke hili, na hasa Sheikh Mahmud, kama nilivyokusikia, sio wewe tu, wengi wanaelewa hivyo kwamba mali ya marehemu ya mume ihudumie, imhudumie kizuka mpaka malize eda. Wakati mwingine huendelea tu imhudumie hata eda yenyewe amemaliza, lakini tu fungu ili fungu liendelee tu kwamba yule mpaka atakapoolewa. Haiko hivyo. kama mumewe alikuwa na uwezo ana kipato kizuri, basi tuangalie kama kaacha magari, kaacha nyumba, kaacha viwanja, ipigwe tathmini, ijulikane mali ya kila mmoja. Kuna warithi wenzie wako pale, alafu yeye ataona katika mgao huu mimi nastahili kurithi labda milioni sita katika milioni sita hii. Ataangalia, atadonoa donoa kidogo kidogo kwa ajili ya maisha yake. Hana au mume amekufa hana chochote, basi huyu kuna wasimamizi wake. Anaweza kuwa ni baba, anawajibika kumtunza mwanaye kwa sababu anarudi katika uwalii wake, yani usimamizi wake, kama siji mjomba, kama siji nani, yani wale ndugu zake wale wana wajibu wa kumwangalia kwamba huyu ni mtoto wa kaka au ni mwanangu au anarudi katika himaya yenu kule. Kama amerithi sawa, hajarithi basi huyu aangaliwe kama unavyoangalia wale walio ndani ya familia yako. Hii ndio fikhi iliyofafanuliwa kwa mujibu wa haya niliyotaja, kwamba mchanganuo aliyotaja Allah tabaraka wa taala katika mali ya marehemu huyu hajatajwa kwamba apewe mali kwa sababu au kipindi cha kukaa eda ya kufiwa na mumeo. Hili nakumbushia kama tulivyoona kumbukumbu zishapotea, kwa angalau juu juu imelielezea ili kumbukumbu irudi.